neng kok yo tetep uripku iki isih nelongso. Wingine aku gak cepet gendang iso mulya. Nek ora duwe duit uripe angel meneh. Nek ora but gawe abot ora iso sugih. Kabeh iki tak lakoni bukti go awakku. Supaya sesuk aku iso cepet dadi bojomu sing iso nguripi awakmu nganggo duitku dhewe. Ra njaluk wong liya apa utang tanggane. Site bapak site duit iki tak lumpuke. Tak tabung tinggo urip roko wis salah wase. Sambat karo nasib nek urip iki wis susah kudu sregep nyambut gawe ben ora gampang pasrah senajan bayar sithik nanging ora ngapusi jujur lan sabar kuwi kudu dadi kunci ora peduli karo alangan sing tambah akeh ati kudu siap nampa ikhlas lan sembelah supaya aku lan sriramu iso bebarengan mugi Gusti paring dalan ben kabeh dadi padhang.